Onlar kendilerine verilen öğüdü unutunca, biz de kötülükten menedenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı şiddetli bir azap ile yakaladık.